Частка 22. За 7 дзён Іра не справилась вернуться, бо селяне за пильной работой не могли собраться на сборку, а за гэты час у Н знайшли контрреволюцийный замысел, и уже кольки человек буржую отдали под расстрел. На необмеркованный час был заборонены уезд у Н, де Кира почувши от людей, что там идут расстрелы, а яна приехать туды, каб баранить своих не можа, просто с головы сходила от чорных думак. Главное, что ничего не ведала, Абдзіраловіч ничего не писал. Тем часом Абдзіраловіч побыл у другую субботу в Острозе и погаманил при вартовнику с Миколами Суховеем. Микола был незвычайно рад, что Игнат доведался его, а Суховей познал, что Абдзіраловіч той подорожный ренегат и неприхильно поставился до его. Микола дуже схудел, збелел и оброс шчатиною. Вельми мучился от боязни, что расстреляют, и за усім опал духом. Суховей был спокойный, засмученный, але твердый. «Об батьку вашим тут никто ничего не ведает», — сказал он Абдзіраловічу с подказанным значением слов. «Веданне знищилось у селе. В устный пераказ, як доведется после». Абдзіраловіч зразумеў, что письмо не попало в руки чрезвычайки и с особливой ласкавостью отказал ему. «Надто вам дякую». «Добро, добро. А гроши?» – спытался вучень. «Я еще не ведаю», – отказал Абдзіраловіч. «Дык вы еще ренегат». Я и знов помылился. Злостно буркнул ему Суховей, кинул их, одышел от рашотки на нары, сел там и больше не подышел, як не просил его Микола быть человеком. Вартовник червоноармеец с увагой слухал ихнюю говорку, а потом прихильно ухмыльнулся и сказал: «По-мужицку гамоните, а идете против народа?» «А вы сами откуль?» – спытался у его концовы. «А з скай волости, коли ведаете?» «О, ведаем, товарищ Суховей», — гукнул он хлопца, — «с твоей, братка, волости человек». Вучень не отгукнулся. «И он сердит», — сказал вартовник. «С горецких студентов я познал по форме». На тым и скончилось побачення. Абдзіраловіч намагался заспокоить своего любого Миколу, да той мало не уверил его непевные словы. Дальше за гэтые дни подеи раскатилися широким клубком. Главной новиной для усяго Н была страшная и загадковая смерть коммуниста Горшка, которого знайшли на его кватеры, зарезанного с запиской, писанной его рукою, каб никого не виноватили у его смерти. У газетах ничего не было друковано, але пераказы, что раз более страшные и фантастичные об смерти кульгавого, плыли сярод людей. На другий день после той смерти, у вечеры, Горешка пришел до Абдзіраловіча, сел против его за стол, закурил цигару и сказал: «Это я зарезал его». «Дык что вы от меня хочете?» – сказал Абдзіраловіч, вытаращивши в очи, и почув, як постюдянили его пальцы. «Хочу, каб вы послухали, что я скажу». «Я слухаю». «Я мел загад, яким только мага способом вывести с большевизии одного друзленького, старенького архиерея и его двух монахов. Я здолел их перевести сюды из Москвы. Потребны были только перапустки до демарклинии. Нам не пощастило. По нечему доказу их забрали, били, укинули у чрезвычайку. Я был у ласцы у небожчика Горшка. Заслужил гэтую ласку целыми цебрами густой, запеченной черной крыви повстанцев. Одной Горшок запросил меня поглядеть на нечто приемное. И он повел меня у чрезвычайку, где начальником его приятель Латыш, сын бывшего приказчика князёв Гальшанских. Нас завели у темный склеп, где было только трое этих монахов, бо звычайно арештованных отсылают у вас трох. Гаршчок пераказаў мне, каб чулі і манахі цэлую гісторыю, як яны яго некалі пакрыўдзілі ў манастыры. Потым ён пляваў яму твар, здзекаваўся, а потым мы выйшлі. Уночы учора, ці сёння, як гэта выходзіць, я прыйшоў падзякаваць яму за ласку і прыемнае зрэлішча. Выслаўшы Ахмета, запёршы дзверы, я зламаў яго, забіў рот, звязаў і сцягнуў склеп. Ведаеце, робяць тут такія пад кватэрамі. Прынёс туды паперу, чарніла. Пасля нядоўгага падпалівання яму пятак ён згадзіўся напісаць усё, што я прадыктаваў. Каб далі перапускі і іншае. Правда, ён зробіў спробу паўстанні, кінуўся на мяне з асадкай і зламаў пяру аб лоб, хацеў выкаліць вока, во. Бачыце знак. Але я лёгка сцішыў паўстанца і ўспамяніў яму, як мы сцішалі мужыцкае паўстанне ў некаторых паветах. Ён прызнаўся, што ён мізэрны паўстанец. Затым я прынёс колькі трэсачак з лучыны, шкумацця паперы, запаліў другую свечку, сеў побач на нейкую калодачку і, гледзячы на звязанага, як цяпер на вас, пераказаў яму цікаўную гісторыю жыцця майго брата, якая трапілася ў слаўным чырвонай славай у Кранштаце. Гэта было зараз пасля сацыяльнай рэвалюцыі. Адну таварыш прастытутку, маю знаёмую, чырвоныя матросы запрасілі да сябе на баль. У адным антракце кавалер гэтай дамы запрасіў яе на гарбату і павёў у трум. Там ляжаў на спіне голы, прыбіты к падлозе рукамі і нагамі, зусім маладзенькі, прыгоженькі мічман, а на голых грудзёх у яго грэў грудок трэсак. І стаяў саганок з вадою, каб зварыўшы піць гарбату. Пераказуючы гэта, я здзёр вопратку з грудзей гаршка, насыпаў на касматае цела трэсак кавалкаў паперы і сказаў, што «Ну, зараз падзівуюсь, ці добра выглядала вогнішча на грудзёх у майго брата». Капітан наліўся крывёю, дрыжачай рукой адарваў канец цыгаркі і казаў далей. Тут гаршчок неўспадзеўкі для мяне самлеў, і я замест таго, каб паліць яго, адліў вадою, потым вывалак на гару ў пакой, паклаў на пасцелю і брытвай, каб доўга не мучыўся, зарэзаў яго. Ён ляжаў у крыві кароценькі з падагнутаю кульгаваю нагой, і Гарэшка і Абдзіраловіч маўчалі доўга, аж у дзверы стукнулі. Капітан спакойна адчыніў іх і ўпусціў нейкага запыханага чырвонаармейца. Потым узяў шапку і сказаў, махнуўшы на таго, каб сказаў сваё пасля за яго. «Ну, аставайцеся здаровы, таварыш Абдзіраловіч. Можа, яшчэ калі сустрэнемся. Вы пачынаеце беларусіцца, а я... А я, прызнацца, памагаю цяпер Гальшанскаму, а ён якраз працуе сярод беларусаў там. Надта ж надта вам дзякую, што ўважна слухалі, бо так мне палягчэла, быццам быў запэцканы, ды і вымыўся ў чыстенькай вадзіцы». І ён пайшоў. «Таварыш», – шыбка загаманіў новы гость, – «я прыйшоў сказаць, каб ратавалі і свайго, і майго таварыша. Той гарэцкі студэнт заўчора ўцёк з Вастрога, калі вартаваў мой таварыш з эскай воласці, дык і яго цяпер заарыштавалі. А таго вашага, што застаўся, сяння ўначы павядуць некуды. Ёсць ужо прыказ, ратуйце іх, я нічога не ўмею». «Божа мой, што ж я ўмею?» – мімаволі застагнаў узварушаны Абдзіраловіч і схапіўся за голову. У гэты самы вечар Іра выпраўляла ў далёкую дарогу за дэмарклінію сухавея, каторы з рызыкай забегся да дзяўчыны. Вучэнне зграбны борз захадзіў бесперастанна ад кута да парога, пакуль яна складала яму нешта ў хатылёк, круціў пачырванелымі запалёнымі вачмі то на партрэт Янкі Купалы, то на вакно, за якім чарнеўся мак і бялелася табака. І гаварыў, хапаўся, як у трасцы, ды збіваўся і чапляўся за стол сваімі запыленымі ботамі. «Што? Сяброўка думала, што я пакладуся на помач гэтага рэнегата? Яшчэ невядома, як ён паможа сябру канцавому. Што? Ён казаў вам, што мае дзве душы, і вы яго бароніце? Дарма! Гэта не дзве душы, а гэта хлапец скруціў рукамі, гэта расхрыстанасць, разлезласць, мяккацеласць, нешта для мяне гідкае і слізкае. Гэтыя вырадкі губяць бацькаўшчыну, як і ўсякія ворагі-чужынцы. Эт, дрэнь! Што, ўжо гатова?» Яна маўкліва падала яму хатылёк, ён уздзеў яго на плечы, схапіў кіёк, памкнуўся некуды ў бок, потым ізноў да яе. «Ну, аставайцеся, здаровенькі, сяброўка, не закідайце працы». Ён нязручна неяк працягнуў руку, ды яна схапіла яго за плечы, прыцягнула да сябе, пацалавала раз і другі і задушаным ад слёз голасам шаптала: «Не, браточку, не закіну». «Не прапускайце, не выходзьце!» – крыкнуў з парога. І яна глядзела ў вакно, як схаваўся за яблынкамі на мяжы сярод канапелек у цямноце вечара зусім блізкай восені. Села ў плеценае крэсла і плакала горка адна. У расчыненае вакно пылыло свежае паветра і пахла табакам.